الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نعم بارك مشكور الله نسال نسلام زمن دين برا في يوم بمتمت محمد صلى الله عليه وسلم yeye na watu nyumbani kwake na masahabaze na waumini wote watakaofuata mwenendo wako wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa watakao fuata mwenendo wao kwa wema. Allahumma amin. Naam, tumepokea suala la ndugu yetu linalosema mwanamke aidha mwanamama aliyefiwa na mmewe, eda yake atahisabu kwa kutumia kalenda ya Kiislamu au kalenda ya miladi ya Kinasara kama jinsi inavyozoeleka katika misemo. Naam. Na swala hili ni swala lizuri sana. Watu wengi huwa wanaanguka kunako nukta hiyo. Kabla kuingia kwenye jibu la swala letu hilo, kwanza ieleweke mwanamke anapoikaa katika eda anakuwa yuko na hali mbili. Ni moja kati ya hali mbili. Hali ya kwanza, ikiwa ni mwanamke mwenye mimba, basi huyu eda yake yeye ni mpaka pale atakapojifungua. Kwa ushahidi Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun, surati Talaq. Na wale wenye mimba wajawazito, basi eda yao wao ni mpaka pale watakapofanya nini? Watakapojifungua. Ama akiwa sio mwenye mimba sasa, basi huyo eda yake itakuwa ni miezi minne na siku kumi, kama jinsi alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra, suratul baqara aya 234. Na wale ambao wataofariki miongoni mwenu na wakawa wameacha wake, basi wake hao wajiziwie au aidha waikae miezi minne na siku kumi. Bimaana ikae eda ya miezi minne na siku kumi. Hapa ndipo tunapopandia sasa swala letu. Miezi minne na siku kumi tunahesabu kwenye kalenda ya Hijri aidha kalenda ya miladi, yani kalenda ya Kiislamu au kalenda sio kwa Kiislamu. Ndugu zangu wa Kiislamu, tufahamu kwamba kinachotazamwa katika kuhisabia eda ya mwanamke ni miezi ya Kiislamu, sio miezi ya Kinasara. Bimana tunahisabia kutumia siku za Kiislamu, kalenda ya Hijiria, sio kalenda ya miladi. Sawa? Kwa wanazuoni wa fiqhi wanapenda kusema al-ashhurul qamariyah. Hicho ndicho kinachotazamwa kwa sababu sheria ya Uislamu ina alaka na miezi, aidha ina alaka na kalenda ya Hijri. Tunapotazama Ramadhani, Hija, vyote hivyo tunatumia ni kalenda za Hijri, sio kalenda za miladi. Imekuja kwenye kitabu Al-Mawsu'atul Fiqhiyya, mujallada 29, safha ya 315 hadi 316. wanazungumzia wakisema inna hisaba ashhur al-idda, kwa hakika hisabu ya miezi ya ida fi at-talaq, katika talaq au al-fasakh au katika kuvunja ndoa au ilwafa au kifo, bi maana aliyefiwa, yakunu bishuhuri alqamariyati la shamsiya, inakuwa ni kwa miezi ya kamaria, sio miezi ya shamsia. Tukisema miezi ya kamaria bi maana ya hijiria, tariki ya hijiri, kalenda ya hijiri, ama shamsia ni kalenda ya miladi. Naam, kisha kaendelea kusema fa idha kana talaqu aw al wafatu fi awwal al hilal, ikiwa talaka au kifo ni mwanzo wa mwezi, utubirat al ashhur bil ahilla, basi miezi hiyo ambayo ni ya kuikata talaka, ni kuikata ida ya talaka au ida ya kufiwa, inazingatiwa kwa kutizamana na kuandama kwa mwezi, inatizamua kwa mwezi. Kama bisi Ramadhani tunatizamaga mwezi umeandama au kuandama, hivyo ndivyo tunavyotizama. Tutizami tariki, hatuendi kitariki sisi, kama baadhi ya nchi wao wanaendaga na tariki za kinaswara, washaga panga Ramadhani itakuwa ni tariki fulani. Kwa hiyo mwezi uandame usiandame, wao ni hivyo hivyo. Ya subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala anasema yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj, wanakuuliza ewe Muhammad kunako miezi al-ahilla, kuandama kwa mwezi, waambie hiya mawaqitu lin-nas, kuandama kwa mwezi ni nyakati za watu, inapelekea watu kujua nyakati, wal-hajj, na kujua msimu wa ibada ya hija, ibada ya hija inaingia wakati gani. Kwa hiyo unaona kwamba vile Allah subhanahu wa ta'ala hivi amevinasibisha kutokana na mwezi jinsi unavyokwenda unaandama. Wakaendelea kusema kwenye hicho kitabu cha al-Mawsu'at al-Fiqhiyya, hatta walau naqasa adadu al-ayyam, hata kwa hata siku, idadi ya siku zikipunguka, wewe utatizamana na huyo mwezi tu. Bimaana hivi tunajua katika sheria, aidha katika kalenda ya hijri, mwezi ima itakuwa ni 29 siku au ikawa ni 30, ndio inakuwa mwezi hivyo katika kalenda ya hijri. Kwa hiyo wewe ukiika eda yako ya talaq am eda yako ya alwafa ya kufiwa, utaika ya kufiwa utaika ni miezi minne na siku 10. Mathalan, ule mwezi wako wa kwanza wa eda ukaisha na siku 29. Wewe usisemi yetu unafunga ingine siku moja ili ukamilishe 30, la, zile 29 imehesabika kwamba ni mwezi mmoja. Kisha mwezi wa kufuata mathalan ukaisha na siku 30, kadhalika huyo inahesabika kuwa ni mwezi wa pili. Hata kwamba viko tofauti, ule wa kwanza umeisha na 29, wa pili ukaisha na 30. Ule wa 29 tunahesabu kwamba ni mwezi umekamilika. Na haya maneno ya watu wanapendaga kusema eti sijui tumefunga mpungufu au sijui mwezi umekuwa mpungufu, hakuna cha mpungufu wala cha ukamilifu. Pale unapoisha na siku 29 ndio ukamilifu wake. Unapoisha na 30 ndio ukamilifu wake. Hakuna cha upungufu wala cha nini. Li'anna Allah amarana bil'iddati bil'ashhur, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tuhesabie kwa miezi. Kwa hiyo unapoisha na 29 tunahesabu kwamba ni mwezi umekamilika. Allah alisema fa'iddatuhunna thalathatu ashhur, ida yao ni miezi mitatu, tunahesabia sisi ni miezi mitatu. Na kisa Allah alivyosema tena arba'ata ashhurin wa ashara, kwa hiyo sisi tunachotazama ni mwezi tu, uishe na 29, uishe na 30, sisi tunahesabiwa kwamba huyo ni mwezi uliokamilika. Hivyo ndivyo alivyosema katika kitabu Al-Mawsu'atu Al-Fiqhiyya. Naam. Na kwa faida zingine, Sheikh Fawzan, Sheikh Salih Al-Fawzan hafidhahu Allah, katika kitabu chake Al-Irshad ila Sahih Al-I'tiqad alikuwa anazungumzia mushumushu wa kitabu katika mlango wa Al-Wala wal-Bara, watu kushikamana na kutengana. Akawa yuko anazungumzia namna gani ya kuwatenga makafiri na kuwapenda Waislamu. Akaleta dalil nyingi za kuonesha jinsi gani Waislamu kutengana na makafiri. Alafu akawa amezungumzia nukta, akawa amesema mambo ambayo kiuinje wake yanakuwa yameonesha kwamba huyu mtu fulani anampenda makafiri. Sawa? Uinje wa kuonesha kwamba unawapenda makafiri. Akawa amezungumza miongoni mwa alama za kuonesha kwamba wewe unawapenda makafiri, kupenda kuvaa mavazi yao. Mfano, panakuwa vazi ambalo ni haswa kwa makafiri na wewe ukapenda lile livazi ukaona livaa, au ukajua kwamba nchi fulani ni nchi ya makafiri tu, basi na wewe ukaona ipenda ukataka uende kuishi kwenye hiyo nchi. Alafu akazungumzia tena katika alama za kuonesha kwamba vile unawapenda makafiri, kutumia tarehe zao. Unasikia mtu unamuuliza umezaliwa mwaka gani? Kwambia nimezaliwa mwaka 1985. Ya hizi si zetu, tumia za Kiislamu, ingia katika Hijiria. Hapo na utana Muislamu anaishi, ukimuuliza katika Hijiria umezaliwa mwaka gani, hafahamu. Inakuwa ni tatizo hilo. Yafaa watu tujihimize na kalenda za Kiislamu. Mtu anakuuliza tarehe ngapi leo, unampa kalenda ya, unampa tarehe ya Kiislamu, tarehe ya Hijri. Na watu kuto kujihimiza na tarehe za Hijri ndio sababu ya kipekee watu kuto kujua nyakati za ibada. Lau kwamba watu wangelikuwa wanalijua hilo, mambo mengi ambayo yamezoeleka hadi kwenye mitandao, kitazama zama za mtume hazikuwepo, kipindi cha masahaba, matabiina, matabitabiina, havikuwepo hizo vitu. Hadi kuteremka vitu nakutana havikuwepo, ila zama zetu hivi vipo leo. Pana swaumu inaitwa ya ayamul bid, swaumu ya zile siku tatu za beda, tariki 13, 14, 15. Watu kwa sababu hawajihimizagi na tarehe za Kiislamu, inapofika tariki 13, 14, 15, mtu hajui kwamba zimefika siku za bebu. Kipi kinachofuatia sasa? Inakuwa ni jukumu kwa watu wengine, kila ikifika zile tariki anaandika kwenye mitandao na kumbusha watu eti Waislamu sijui mkumbuke kwamba kesho ni saumu ya bedha, inaanza tariki 13, 14, 15, atakayefunga na ubora fulani fulani fulani. Inakuwa ni kukumbushana tena. Kwa sababu gani? Watu tumejihimiza na kalenda za Kinaswara, tukaachana na kalenda za Kiislamu. Ndio sababu ya kipekee tunakuwa hatufahamu hicho kitu. Watu tunakuwa tunahafilika. Lau kwamba tungelikuwa tunalazimiana, tunafuatilia kalenda za Hijiria, bila shaka hatungi kuwa tunakumbushana eti sijui siku fulani zimefika, siku za bedha zimefika, kadha wa kadha wa kadha. La, kini tumeghafilika. Yanayotuhusu sisi tumeyatupilia mbali, tukajihimiza na yale yasiyotuhusu, na hii inakuwa ni sababu ya kuhasirika. Unakutana mtu amekaa, inafika tarehe 14, ndo anauliza mwambie leo tuko tarehe 14, ya subhanallah, jana sikufunga bedha. Huyo anaingia kwenye mitandao, anaanza kutafutana na shekhe, anapiga simu shekhe, ikiwa kama vile nimesahau, sikujua kwamba bedha imeanza, nitafanya ajili siku moja nitailipa ama sintoilipa. Ya yote hayo ni kwa sababu ya mtu kuto kujihimiza na yale yanayomhusu kuijua kalenda yake. Naam. Ama kwa faida zaidi kabisa kunako masala yetu haya ya eda, mtu arejelee kitabu cha kwanza hicho tulichokitaja hapo, al-Mawsu'atu al-Fiqhiyyah, mjalada 29 safha 315 hadi 316, wanazungumza kwa kirefu, mimi nileta kwa ufupi. Kadhalika kitabu al-Mughni mujallada 8 ukurasa wa 85, na kitabu Kashafu al-Qana mujallada 5 ukurasa wa 418. Naam, mtu azungurikie hivyo vitabu ili apate faida zaidi, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tu miongoni mwa wenye kujihimiza na dini yake na atupe mwisho mwema. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika.